Naddu issa għal żewġ għanijiet oħra tal-miliet, l-għal-wahda hija għanja Ingliża tradizzjonali u jisima The Coventry Carol. Eżett wara, il-kor ta' tfal ta' Birkirkara isemmawna Puer Natus in Bethlehem. Mela issa nisimgħu il-kor ta' tfal ta' Birkirkara.